Sero Steminie. Zrobię to dla synka. Dla żony, dla dzieci, dla wnuków. Ja zrobię to dla siostry. A ja dla brata. Ała! Nie w szczepionkę! Co ja tutaj robię? Mówię, że szczepienie to nie tylko twoja sprawa, ale sprawa zdrowia i życia innych. Dla siebie. Dla nich. Szczepimy się. Ależ pogoda. No. Wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 24 stycznia, minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Prawie 4700 zakażeń koronawirusem, zmarło 110 chorych osób. Nowe dane podał właśnie resort zdrowia. Po interwencji policji w nielegalnie otwartej dyskotece w Koszalinie posypały się mandaty i wnioski do sądu. GOPR ostrzega turystów w Bieszczadach. Szlaki są śliskie, obowiązuje lawinowa dwójka. W ciągu ostatniej doby potwierdzono 4683 nowe zakażenia koronawirusem, informuje Ministerstwo Zdrowia. Od wczoraj zmarło 110 chorych osób, wyzdrowiało ponad 7,5 tysiąca. Najwięcej nowych zakażeń potwierdzono w województwach mazowieckim, wielkopolskim i pomorskim. W szpitalach leży 14,5 tysiąca pacjentów z COVID-19, wolnych jest ponad 15 tysięcy łóżek covidowych. Do respiratorów jest podłączonych 1482 pacjentów, wolnych jest prawie 1400 urządzeń. Profesor Krzysztof Pyrć z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego powiedział w Polskim Radiu 24, że możemy być pewni dalszych mutacji koronawirusa. Dodał, że wirus będzie mutował, by móc się łatwiej rozprzestrzeniać, a wraz z upływem czasu na skutek uodparniania ludzi i działania szczepionek objawy zakażenia będą słabły. Profesor mówił również, że wiele osób po przechorowaniu COVID-19 z czasem traci odporność, co będzie skutkować ponownym zakażeniami. Pojawią się warianty, które będą próbowały uciekać przed właśnie tymi obronami. Prawdopodobnie w najbliższych miesiącach będziemy mieli dużo takich newsów właśnie o nowych wariantach i ta ewolucja gdzieś tam przyspieszy. To nie oznacza, że od razu to się wirusowi uda, to nie jest taka prosta sprawa. Natomiast no, można oczekiwać, że tą drogą będzie dążył. Profesor Krzysztof Pyrć mówił też, że obecnie nie ma dowodów na to, by nowe mutacje koronawirusa były groźniejsze dla ludzkiego zdrowia. Mandaty i wnioski do sądu po interwencji policji w nielegalnie otwartej dyskotece w Koszalinie. Właściciel wbrew obowiązującym przepisom zorganizował w sobotni wieczór imprezę. Przyszło prawie 500 osób, mówi Monika Kosiec z koszalińskiej policji. Mundurowi legitymowali 488 uczestników wydarzenia, nałożyli 15 mandatów karnych, skierowali 3 wnioski do sądu, jedną osobę pouczyli. Materiały dotyczące tej sprawy zostaną przesłane do prokuratury rejonowej w Koszalinie oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które podejmą decyzję o dalszym postępowaniu wobec przedsiębiorcy, jak również wobec uczestników. I choć policjanci poinformowali właściciela lokalu o obostrzeniach, dyskoteka nie przestała działać. Mężczyzna oświadczył, że lokal jest prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi, a tego dnia odbywa się tak zwane zebranie strajku przedsiębiorców. Jak się okazało, w miarę upływu czasu w lokalu pojawiało się coraz więcej osób. Część nie przestrzegała obowiązku zakrywania twarzy, spożywała alkohol w miejscu objętym zakazem oraz próbowała wprowadzić interweniujących policjantów w błąd, podając fałszywe dane osobowe. Najwyższa kara, jaką sanepid może nałożyć w związku z nieprzestrzeganiem obostrzeń, to 30 tysięcy złotych. Trudne warunki turystyczne w Bieszczadach. W górach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Powyżej górnej granicy lasu wieje dość silny wiatr. Szlaki mogą być śliskie, mówi ratownik dyżurny bieszczadzkiej grupy GOPR Jakub Dąbrowski. Rano padał deszcz powyżej górnej granicy lasu. Ta temperatura to jest na minusie, widoczność jest znacznie ograniczona, no i szlaki mogą być miejscami zawiane i śliskie.

To najpierw. Później będę chciała Państwa zaprosić na spotkanie z panią Marią, która jest naturoterapeutą. Przed chwilą w serwisie mówiono o tym, że wirus będzie mutował. Wiemy już wszyscy, że nie ma z nim żartów. I choroba bywa ciężka i powikłania po niej, także to, co możemy zrobić na pewno, to wzmacniać własną odporność, dbać o siebie najlepiej, jak tylko możemy, więc o tym pomówimy. Powiemy też troszkę o morsowaniu, bo to się stało teraz bardzo modne, a są pewne reguły, pewne zasady, których trzeba przestrzegać, żeby to morsowanie rzeczywiście wyszło nam na zdrowie, więc o tym także. A w drugiej części audycji spotkamy się ze Sławomirem Łosowskim, założycielem zespołu Kombi, i pomówimy i o jego nowej płycie, nowym projekcie muzycznym i o tym, co dla niego w życiu jest ważne. Zadam też pytanie, czy COVID i ten czas pandemii to dobry moment na twórczość, czy stymuluje artystę, czy wręcz przeciwnie. Tak będzie wyglądała nasza audycja. Zaczynamy oczywiście od bossanowy. Tutaj dzisiaj pomógł mi znaleźć bardzo piękną, z francuskim akcentem, Maciej Łyszkiewicz, którego pozdrawiam serdecznie. A utwór, który Państwo usłyszą, został stworzony przez Dimitra From Paris. Taki jest jego pseudonim artystyczny. Naprawdę nazywa się Dimitros Hierasimos i rzeczywiście jest DJ-em w Paryżu. Wziął na warsztat bossanowę, którą pięknie połączył z dialogami z filmu Śniadanie u Tiffany'ego. Także więc posłuchamy Une Very Stylish Girl. I am a very stylish girl. How do I look? Very good. How do I look? How do I look? How do I look? Very good. I must say I'm amazed. I am a very stylish girl. A very stylish girl. A very stylish girl. A very stylish girl. How do I look? Say, I'm amazed. I am a very stylish girl. A very stylish girl. A very stylish girl. A very stylish girl. A very stylish girl. I am a very stylish girl. How do I look? How do I look? How do I look? Very good. I must say I'm amazed. I am a very stylish girl. A very stylish girl. A very stylish girl. A very stylish girl. A very stylish girl. A very stylish girl. A very stylish girl. A very stylish girl. A very stylish girl. A very stylish girl. I am a very stylish girl. Śniadanie u Tiffany'ego to doskonały pomysł na leniwe niedzielne popołudnie, ale na razie trwa leniwe przedpołudnie w niedzielę. Troszkę się pospieszyłam, mówiąc, że dzisiaj jest ostatnia niedziela stycznia. Nie, nie, ostatnia niedziela stycznia będzie za tydzień. Dokładnie 31 stycznia będzie właśnie ostatnia niedziela stycznia w tym roku, więc już wyjaśniłam ten swój błąd. A teraz chciałabym nawiązać do innej daty. 27 stycznia przypada rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. I myślę, że bardzo a propos będzie kilka słów na temat pani Stanisławy Leszczyńskiej, która była w tym obozie położną. Właśnie się ukazała książka pod tytułem Położna o mojej cioci Stanisławie Leszczyńskiej. Tę książkę napisała Maria Stachurska, która spokrewniona była właśnie z tą niezwykłą osobą. Notabene pani Maria Stachurska to jest mama Anny Lewandowskiej. Także takie tutaj są koligacje rodzinne, ale wracamy do bohaterki. Pani Stanisława Leszczyńska trafiła do obozu Auschwitz-Birkenau z Łodzi, gdzie została zatrzymana we własnym mieszkaniu razem z dziećmi przez gestapo. Została zesłana do tego obozu i tam trafiła razem z córką. Początkowo wykonywała takie prace jak inni więźniowie, ale widziała i czuła, że jeżeli dalej będzie tak pracować, no to po prostu umrze z wycieńczenia. Była położną w Łodzi, więc miała w języku niemieckim dokument poświadczający tej umiejętności. I ten dokument w momencie aresztowania, czy tuż przed nim, sprytnie schowała, zwinęła w taki cieniutki rulonik i umieściła w tubce pasty do zębów. I to uratowało życie jej i życie wielu dzieci. Bowiem kiedy po tych kilku dniach, czy kilkunastu tej próby normalnego funkcjonowania w obozie, oczywiście normalne w cudzysłowie, podjęła decyzję, że chce się zgłosić do pracy jako położna, wyjęła z tej tubki pasty do zębów ten dokument i podeszła do doktora Mengele, który tam wtedy pracował, proponując swoją pracę, swoje umiejętności. No nie było to łatwe spotkanie, strażnicy oczywiście poturbowali kobietę, ale ona jednak do Mengele podeszła. I proszę sobie wyobrazić taki zbieg okoliczności, że tego dnia bądź poprzedniego położna, która pracowała tam, niemiecka położna, która pracowała w obozie, została zwolniona. Została zwolniona za to, że dokonywała aborcji w Niemczech. To było ciężkie przewinienie. Kobietę odsunięto od obozu, od pracy i rzeczywiście był wakat na tym stanowisku. I Stanisława Leszczyńska zaczęła pracować. Pierwsze polecenie doktora Mengele było takie, że dzieci, które się urodzą, ma topić bądź rzucać szczurom na pożarcie. Stanisława Leszczyńska była katoliczką, nie mogła tego wykonać polecenia, ale wiedziała, że jeżeli odsunie się i zrobi miejsce komu innemu, to ten ktoś będzie posłuszny poleceniom doktora Mengele i te dzieci będą ginęły. W związku z tym musiała taką dać odpowiedź, żeby zostać na tym stanowisku i móc zrobić to, co chce. I proszę sobie wyobrazić, jak mądrą kobietą była. Pomyślała, że powie, odwoła się do jego sumienia lekarskiego i tak zrobiła. Powiedziała, panie doktorze, ja nie mogę rękoma polskiej położnej brukać przysięgi Hipokratesa, którą pan składał. To się nie godzi. Proszę pozwolić mi robić z tymi dziećmi, co uważam za słuszne. Podobno Mengele spuścił wzrok, zamilkł i przyzwolił jej na to. I w ten oto sposób Stanisława Leszczyńska uratowała wiele, wiele dzieci, po prostu dając je matkom, by te karmiły je. Mówiła też, że dzieci, które się rodziły w obozie, były zawsze zdrowe, różowiutkie i dobrze wyglądały, mimo że rodzące je matki były wycieńczone z głodu, chore, biedne, żyjące w ciężkim stresie. Te bardzo osobiste opowieści przekazał mi syn Stanisławy Leszczyńskiej, którego miałam przyjemność poznać, pan profesor Stanisław Leszczyński. Byłam jego sąsiadką przez jakiś czas i często rozmawialiśmy o sprawach historycznych, sprawach wojny, obozu. On też wiele przeszedł. I on właśnie opowiadał mi to, co mama mówiła po powrocie już, kiedy cała rodzina szczęśliwie się po wojnie spotkała znowu w domu. I mówił, że matka ratując te dzieci zawsze myślała o swoich rozproszonych po obozach zagłady w Europie i modliła się, żeby rodzina się spotkała razem i jakby ten swój heroizm i walkę ofiarowała w tej intencji. No i tak się stało. Teraz jest książka, poznają państwo lepiej tę wyjątkową kobietę. Maria Stachurska jest autorką. Tytuł Położna o Stanisławie Leszczyńskiej. To takie wspomnienie, taka opowieść, która ma zwrócić państwa uwagę na tę datę, 27 dzień stycznia, która za kilka dni. Posłuchajmy teraz utworu zespołu New Cool Collect Tierno. Myślę, że taka spokojna muzyka będzie dobrym komentarzem do przedstawionych wcześniej treści. Thank you. Podoba się Państwu? Mnie bardzo. Tytuł tej kompozycji to Tierno, zespół New Cool Collect. Mam upominek dla Państwa. Może chcielibyście piękny kalendarz książkowy, na którego okładce jest obraz Matejki, uchwalenie Konstytucji 3 maja. Ten upominek to też nie tak bez żadnych powodów. Otóż w tym roku oczywiście rocznica okrągła uchwalenia Konstytucji, ale także parę dni temu obchodziliśmy rocznicę podjęcia decyzji o tym, że Zamek Królewski będzie odbudowany. To było równo 50 lat temu. No i z tej okazji właśnie Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu taki kalendarz wydało. Bardzo piękny, złocony. Więc jak ktoś jeszcze nie ma pięknego książkowego kalendarza, to proszę przypomnieć sobie nasz znakomity numer, czyli 2 2 7 3. Wojtek Dorosz, który jest wydawcą, odbierze od Państwa telefon i zanotuje wszystkie dane. No i mam nadzieję, że się Państwu ten kalendarz przyda. A skoro już powiedziałam, że wydawcą jest Wojtek Dorosz, to należy również powiedzieć, że Ela Malinowska realizuje dzisiejszą audycję, więc w takim oto gronie trójkowym, w trójce, dzisiaj się z Państwem spotykamy. Obiecałam rozmowę na temat odporności, prawda? Więc już teraz łączymy się z Panią Marią Sędziak. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani Maria jest naturoterapeutką wykształconą w wielu różnych ciekawych miejscach, między innymi w Avicenna, to też miejsce, gdzie zdobywała Pani wiedzę, prawda? Tak, dokładnie, Instytut Avicenny. Instytut Avicenny brzmi jakoś tak bardzo średniowiecznie i ciekawie, ale rzeczywiście od jakiegoś czasu ludzie już poszukują tego sposobu na to, by nie chorować w naturze, w budowaniu własnej odporności, bo oczywiście są choroby i medycyna, przemysł farmaceutyczny proponują na to różne choroby, różne leki. Ale cała mądrość polega na tym, żeby nie dopuścić do rozwoju choroby, czyli zabezpieczyć organizm na ile się tylko da. I pani ma porady dla nas na ten czas roku, który jest dla organizmu dość trudny, prawda? Żebyśmy nie zachorowali. Jakie to są sposoby? Proszę nam opowiedzieć. Dzisiaj porozmawiamy sobie, jak wzmocnić odporność, by lżej przechorować COVID-19 oraz wirusy grypy lub żeby nie doszło do tych zachorowań, bo przecież nie każdy musi się zarazić, prawda? No właśnie, ciekawe od czego to zależy, że jeden się zaraża łatwo i przechodzi ciężko, a drugi odwrotnie. Właśnie od naszej odporności, od zdolności organizmu do wczesnego wykrycia i zwalczenia, zanim rozwiną się objawy na przykład chorobowe już pełne, kiedy potrzebna będzie już interwencja albo naturalna, albo wręcz szpitalna. Czyli jak budujemy odporność? Może zaczniemy od śniadania, bo to początek dnia i chyba od tego momentu już trzeba zacząć myśleć o swojej kondycji. Oczywiście, jeśli mamy zacząć od śniadania, to w ogóle dzień najlepiej zacząć od filiżanki gorącej wody, taka pojemność 250 ml, z cytryną albo z limonką, najlepiej z połowy limonki, z imbirem, świeży korzeń na przykład może być, tylko że nie jeden plasterek tam wkrojony, pływający sobie, a na przykład 2 cm takiego korzenia pokrojonego drobno, albo na przykład płaska łyżeczka herbaciana suszonego imbiru i to wszystko zalane wrzątkiem. Po lekkim wystudzeniu należy dodać miód i to wypić. Przed takim śniadaniem można by było na przykład zrobić sobie taką miksturkę, wówczas przygotować ją już wieczorem jako jeden ze składników takich domowych wzmacniających odporność, no to bardzo polecam pyłek kwiatowy. I żeby go dobrze przyrządzić prawidłowo, to należy taką, no na przykład 2 łyżeczki herbaciane, lekko czubate takiego pyłku, zalać taką letnią wodą w temperatury pokojowej najlepiej. Pół szklanki wystarczy i odstawić na noc. Zamieszać to, odstawić na noc. I rano wypić przed śniadaniem. Dobrze, to teraz przejdźmy do śniadania. I dodać sok z aloesu jeszcze rano do tego. Rano dodać sok z aloesu, najlepiej z miąższem. No i wypić przed tą wodą jeszcze gorącą i śniadaniem. Czyli najpierw ta mikstura z pyłku, potem ciepła woda z limonką i przystępujemy do śniadania. To teraz proszę krótko powiedzieć, jakie powinny być śniadania o tej porze roku. O tej porze roku najlepsze są ciepłe śniadania oczywiście, pełnowartościowe ciepłe śniadania. Na przykład kasza jaglana z jajkiem gotowanym na miękko plus brokuły, duszone warzywa, na przykład można zrobić tak zwane ratatouille, przepis w internecie będzie, czyli bakłażan, cukinia, pomidor, papryka, cebula, no i to wszystko duszone z przyprawami odpowiednimi, najlepiej korzennymi, gałka muszkatołowa, kurkuma, również imbir suszony, bo te przyprawy to są też takie domowe leki. No i takie śniadanie, na przykład kasza plus takie ratatouille, dowolna kasza, to nie musi być jaglana, może być dowolna kasza według upodobania. Tylko, że jaglana właśnie też ma swoje zalety, no i smakowo pasuje do takich dań. Można zjeść zupę na śniadanie, można zjeść ciepły rosół, ciepłą zupę. Śniadanie powinno być ciepłe, gdyż to aktywuje też nasz organizm do pracy. Unikamy zmęczenia wówczas. Nie można na przykład najadać się na noc. Niedobrze jest bardzo najadać się na noc, bo wówczas rano nie mamy apetytu. A śniadanie to jest podstawa do energii na cały dzień. No tak, a często te nasze śniadania wyglądają tak, że wyjmujemy coś zimnego z lodówki, masło też zimne i białe pieczywo smarujemy właśnie w pośpiechu. Dokładnie. Jakimiś tam preparatami i jemy i pędzimy dalej. Ale tutaj to ta uwaga, czyli planowanie następnego dnia, jeszcze poprzedniego dnia wieczorem. To, co pani powiedziała, ma sens. Czyli najpierw myślimy o tym, co zjemy, co wypijemy, czyli planujemy nasze życie. To są może drobne sprawy, zaczynające się od spraw kulinarnych, ale zaczynamy myśleć o tym, jak będzie wyglądał nasz dzień już poprzedniego dnia wieczorem. Zostawmy już sprawy kulinarne. Kto będzie chciał, poszuka sobie dalej w internecie albo w odpowiednich książkach. Teraz przejdźmy do takich silniejszych troszkę stymulantów tej naszej odporności. Co jeszcze pani mogłaby zaproponować? Dzisiaj przygotowałam dla państwa taką piękną roślinę, którą można w domu wzmacniać odporność bezpiecznie. Podam zaraz jej nazwę. Jest to jeden z kilkunastu składników mojej autorskiej receptury zaprojektowanej do wspomagania zwalczania wirusa COVID-19. Receptura jest aktualnie w procesie patentowania ze względu na jej efekty. I dziś podam państwu nazwę tego jednego ze składników, który można zastosować samemu w domu, nie obawiając się skutków ubocznych. Dlatego, że inne składniki już powinny być pod kontrolą specjalisty stosowane, dlatego zdecydowałam się na podanie tego jednego właśnie, który będzie bezpieczny dla państwa. Właśnie najpierw troszeczkę o nim. Zaletą tego składnika jest fakt, że może być stosowany u ludzi w każdym wieku, u ludzi z chorobami przewlekłymi, współistniejącymi. Nie wchodzi ten składnik w reakcję z większością leków syntezy chemicznej. Składnik wzmacnia odporność, a siła wzmacniania tej odporności zależy od wystosowanych dawek. Ale tutaj mówimy o domowym zastosowaniu, więc do samodzielnego, bezpiecznego zastosowania taką bezpieczną dawką będzie 3 razy dziennie 1 gram koncentratu z tej rośliny. A roślina nazywa się Lingzi. Jest to jej oryginalna nazwa, a po polsku jest to wyciąg z grzybka reishi. Czyli reishi, grzybek reishi. Tak, to teraz zatrzymamy na chwilę rozmowę. Myślę, że nasi słuchacze muszą to sobie wszystko uporządkować i zapamiętać. Grzyby reishi rzeczywiście stosowane są w medycynie, zwłaszcza w medycynie chińskiej od dawna. One wzmacniają mocno odporność, to prawda. Myślę, że dobrym komentarzem do tej części naszej rozmowy będzie wspaniała piosenka Dmucha w ce lata, w ce wiatr. Zwłaszcza, że dmuchawiec to przecież dandelion, też zdrowy. Thank you. wielkiej łące, ciepłej i drżącej. Wszystko będzie takie nowe i takie pierwsze. Krew taka gęsta, tobie tak wdzięczna, z tobą bezpieczna. Nad nami dmucha w chce lata, w chce wiatr, daleko z betonu świat. Jak porażeni, bo są zmęczeni. Posłuchaj, muzyka na smykach gra. Do ciebie po niebie szłam, tobą oddycham. Płonę i znikam, chodź ze mną. Dmuchawce lata, wce wiatr. Już niedługo, proszę Państwa, położymy się na jakiejś cudownej łące, będziemy patrzeć w niebo, czuć na policzkach ciepły wiatr i mam nadzieję, że choroba minie i to wszystko się skończy, ale na razie musimy dbać o odporność. Wcześniej rozmawialiśmy z panią Marią Sędziak, która jest naturoterapeutą i zna się również na medycynie chińskiej, która wspiera bardzo mocno odporność, bo chodzi o to w życiu, żeby nie chorować, a nie żeby się leczyć. Mówiła pani o roślinie, która ma bardzo dobre właściwości. Czy może nam pani powiedzieć dzisiaj dokładnie, na co działa? Otóż roślina wzmacnia układ odpornościowy, aktywując limfocyty typu T, czyli te, które wyszukują patogeny. Jest też naturalnym antybiotykiem na wszelkie streptokoki, stafilokoki, pneumokoki, czyli to, co powoduje choroby w górnych drogach i dolnych oddechowych. Ale tutaj chciałabym zauważyć jej taki największy, najlepsze działanie na tą chwilę, czyli przeciwwirusowe. Otóż roślina zawiera substancje pobudzające wytwarzanie naszego ludzkiego interferonu potrzebnego w walce z wirusami, w tym grypy, COVID, grypa. Więc nasz ludzki interferon nie będzie miał skutków ubocznych takich jak syntetyczny interferon podawany z zewnątrz ma, więc jest to stosowanie bezpieczne i bez skutków ubocznych. Ile dawek dziennie tego trzeba przyjmować? Bezpieczna taka domowa dawka to jest 3 razy 1 gram koncentratu, nie mielonej rośliny suszonej, tylko koncentratu z rośliny lingzi i należy kupić to u dobrego producenta, żeby to miało wystarczającą ilość substancji czynnej. Na dobry producent to jaki, proszę tylko nazwy nie podawać, żeby nie było reklamy, ale czy kupujemy to w sklepach zielarskich, czy w aptekach, czy zamawiamy przez internet w jakiejś firmie? W sklepach zielarskich, które posiadają koncentraty roślinne i najlepiej dzwonić do sklepu i pytać się konkretnie, czy jest po prostu ten składnik, albo wpisać sobie w internecie i na pewno się znajdzie. Dobrze. No i kupić tam, gdzie wygodnie. Czyli szukamy grzybów reishi. Ja jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że przez okres 2 tygodni powinna być ta dawka podawana 3 razy 1 gram. I to wystarczy, żeby wzmocnić odporność. Dobrze, a teraz przejdźmy do innego sposobu wzmacniania odporności, którym pani też się zajmuje, bardzo teraz popularnego, jakim jest morsowanie. Co pani mogłaby powiedzieć o tym morsowaniu? Czy rzeczywiście wzmacnia nas? Tutaj zależy, jak na to patrzeć, dlatego że osoby, które mają silną konstytucję, nie marzną, nawet mają nadciśnienie, to dla nich morsowanie będzie bardzo dobrym rozwiązaniem. Natomiast chciałabym dzisiaj przestrzec osoby marznące, które mają lodowate, zimne kończyny, problemy z trawieniem, słaby apetyt, niestrawione resztki pokarmowe w stolcu, że dla nich takie morsowanie, czy nawet hartowanie się, wystawianie się na zimno w lekkim ubraniu będzie miało efekt zupełnie odwrotny od zamierzonego. I dla takich osób polecałabym właśnie ta ciepła woda z imbirem, ciepłe jedzonko, lingzi jak najbardziej będzie dla nich idealnym sposobem, dla wszystkich zresztą, dla tych morszujących również. Jak i żeby tak domowo troszeczkę wzmocnić odporność jeszcze, to można pod prysznicem, naprzemienne prysznice, gorące i zimne, taka lekko zimna woda, szczotkowanie ciała, żeby pobudzić krążenie krwi. No i oczywiście bieganie jest bardzo ważne. Szybkie spacery na świeżym powietrzu i bieganie takim truchtem. To nie musi być męczące bieganie, tylko właśnie bieganie truchcikiem i oczywiście regularność, samodyscyplina i konsekwentne powtarzanie codzienne. Bo wszystko przynosi dobre efekty, jak jest konsekwentnie powtarzane, a nie raz na jakiś czas. No, tutaj odkryła pani sedno sprawy. Rzeczywiście. Regularność, konsekwencja, wytrwałość w tym naszym postanowieniu, które jest dobre, ale rzeczywiście to, co pani powiedziała o szczotkowaniu ciała, o naprzemiennych prysznicach, to nawet dla tych, którzy boją się zimnej wody, nie chcą morsować, jest to dla nich za trudne, to jest też taki dobry środek na to, by wzmacniać odporność, a też przy okazji bardzo odmładza i ujędrnia skórę, więc wyglądamy dokładnie po prostu młodziej. Bardzo dziękuję. Pani Maria Sędziak była moim gościem dzisiaj w programie Leniwe przed południem. Mam nadzieję, że te rady wezmą państwo sobie do serca, może wam się przydadzą w walce z COVID-em, ale także w trosce o naszą młodość i zdrowie. Bardzo dziękuję, ale skoro mówimy o wyrzucaniu z siebie endorfin, energii, którą na przykład daje morsowanie, wiem, bo sama sprawdzałam, no to myślę, że można je porównać z tym oto utworem. Wielu mimo to nie dało rady do dziś. Minęło już 50 lat. To kupę czasu i drogi szmat. Bez drogich szmat, ale sercem na ramieniu. Celem drogi jest zostawić ślad. Choć doświadczenia baga z roku na rok się rozrasta, na spoko pomieścimy go i wszystkich was. Bez obawy mamy kombi, a kombi ma w podłodze gaz. Witam i pukamy do nieba bram. W polemikę z hejterami się nie babram. Nowe napiska na bis, z list na dis. A na bis staje pisty fon. Ląduj się energią, poczuj sobie moc. Ląduj się do światła, nie dopadnie noc. Bez ograniczenia, mega płynie prąd. 50-50, muszę trzymać prąd. To jest taki kawałek, co kawałek. Z telefonem na ulicy nie usłyszysz go. Uczta melomana bez małż wina, kiedy małż wina chłonie ją. Mistyka, mistyka, żywego wokalu, nie autotune, co tak. Bez gwałtu tu na puszczach melomana, to nie moda, to pokona czas. Łączy pokolenia niczym PS Pro. Żywa energia, nieważny rok. No bo pasja jest uniwersalna, my mamy ją tu razy 100. To przesył energii między dekadami, kiedy noga chodzi sama, czy ty czujesz to? Więc łap za dyszkę, to nie bit za dyszkę, ja dodaję połamane flow. Ładuj się energią, czuj sobie moc. Ładuj się to światło, nie dopadły moc. Bez ograniczenia, mega płynie prąd. 50-50. Uwielbiam ten kawałek. Zresztą pamiętam koncert w Trójce, na którym byłam, gdzie zespół grał. Fantastyczna perkusja. Naprawdę energia przepływała i przez całe studio, i przez wszystkich uczestników tego koncertu. Tak, to były dobre czasy, kiedy można jeszcze było na żywo słuchać muzyki, ale my możemy teraz na żywo słuchać Sławka Łosowskiego. Dzień dobry, Sławku, jesteś już z nami. Halo? Dzień dobry. Pamiętasz tamten koncert? Oczywiście, znakomita atmosfera. No, ten utwór akurat zagraliśmy dwukrotnie, bo jeszcze na bis. Tak. Także ten utwór i znalazł się ten bis zresztą na płycie jubileuszowej wydanej jesienią 2019 roku. Także tam jest kilka utworów nagranych wtedy z tego koncertu w Trójce. Tak, ale to było na 50-lecie pracy, mojej działalności, tak. Artystycznej twojej. Tymczasem to już było, minęło. Mamy teraz COVID i zastanawiam się, czy dla ciebie ten czas ograniczenia w kontaktach z publicznością, z innymi artystami, to jest czas taki stymulujący do tworzenia nowego, czy wręcz przeciwnie, rozkłada artystę na łopatki i po prostu się wpada w marazm, jak jest w twoim przypadku? No w moim przypadku to jest sytuacja raczej mobilizująca. Ja cały czas poświęcam na pracę muzyczną i owoce tej pracy są, bo powstała w ubiegłym roku płyta. No tam są już tylko epizodyczne do wykonania rzeczy przy kilku piosenkach i utworach, a większość materiału już jest gotowa. Także ten rok oczywiście niełatwy, ubiegły, ze względu na pandemię, która zresztą nadal trwa. No w moim przypadku akurat, bo to są indywidualne sprawy, nie był taki jakiś dołujący, tylko mobilizujący mnie do pracy i żeby wykorzystać ten czas, kiedy siedzę w domu, na konkretną pracę muzyczną. I co konkretnie wykonałeś? Konkretnie powstało sporo piosenek i także utwory instrumentalne. Co się znajdzie na płycie, to tego jeszcze do końca nie ustalam, ale na pewno znajdzie się przynajmniej 8 piosenek, z czego do większości teksty napisała Patrycja Kosiarkiewicz. No właśnie ciekawe, że rozpoczęliście współpracę w takim zakresie. Tak. Podobno teksty znakomite. Tak, bardzo, bardzo teksty są, mi się bardzo podobają i w ogóle Patrycja z racji tego, że sama jest znakomitą wokalistką i twórcą czy twórczynią muzyki i właśnie z dużą dozą elektroniki, ona doskonale wpisuje się, znaczy czuje to, co ja robię w muzyce i dlatego pewnie te teksty są tak spójne. No i w ogóle wzruszające są, bo sporo będzie takich refleksyjnych właśnie piosenek, jak Minerał Życia, to nie jest jedyna z tej płyty. Właśnie teraz szlifuję pewne niuanse w piosence Fahrenheit, też bardzo takiej refleksyjnej. Także Fahrenheit to oczywiście, to jest takie hasło, chodzi o gościa, który gdańszczanina konkretnie, w dużej części swojego życia żył w Gdańsku, faceta, który robił różnego rodzaju wynalazki, a przede wszystkim jest skala Fahrenheita. Fahrenheita. Ale to, wiesz co, bo wymieniłeś tytuł Minerał Życia i chciałabym zapytać, co dla ciebie jest minerałem życia? No właśnie, dla mnie osobiście, ja akurat nie szukam minerału życia, bo już go mam. Jest nim moja żona, a miejsce, gdzie jesteśmy razem, no to jest nasz dom. Ale także dla mnie minerałem życia jest na przykład ojczyzna i zawsze z radością wracałem do Polski z różnego rodzaju wyjazdów, ale dla innych osób minerałem życia mogą być też inne wartości, czy też jakieś osobiste sprawy. No przecież ludzie mają swoje takie wiodące jakieś historie w życiu, które nadają kierunek temu życiu, prawda? Jakieś są taką treścią tego życia. Kierunek i sens, bez których się w ogóle nie chce wstawać rano. To posłuchajmy może teraz, skoro już odpowiedziałeś nam, co jest twoim minerałem życia, to posłuchajmy teraz tego nowego jeszcze utworu. Przybyłem więc z zobaczyć, czy tu jest może lepszy świat niż ten, co znam. Nie znalazłem nic. Wracam tam, gdzie nasz dom jest metodym zwiodły. Nie, minerał życia mam, jego mocą jesteś ty. Odległy świat i cień kosmicznych mgieł zakrywają wstyd milczenia słońc, gwiezdnych kłamstw, pustych serc. Nie szukam już odległych szczęść, bo wiem, że nie znajdę ich. Zawracam więc, chcę być tam, gdzie ty. Jest metropi zwiodły mnie, minerał życia mam, jego mocą jesteś ty. Wracam tam, gdzie no, to mamy szczęście w życiu, jeżeli trafimy na ten właściwy minerał życia, jeżeli rozpoznamy go właściwie, ale czasem zdarza się, że wiele lat żyjemy myśląc o czymś, że jest naszym celem, naszym sensem, a to nas wyjaławia. To nam zabiera energię, ale także czas potrzebny do tego, by tworzyć. Wróćmy do rozmowy ze Sławkiem Łozowskim. Słuchaj, pytam się o ten twój minerał życia. Powiedziałeś wcześniej, że żona, dom. I to chyba odkrycie towarzyszy ci już od dawna, prawda? Że to są właśnie te najważniejsze wartości. Tak, zgadza się, ale chciałbym powiedzieć, jak to też jest, jak to widzę u naszych przyjaciół, znajomych, którzy opowiadają, jak oni, na przykład zdrowie. Zdrowie też jest wartością i czasami trzeba, jak dopiero człowiek z perspektywy łóżka szpitalnego czasami zaczyna doceniać to swoje zdrowie, prawda? A z kolei, jeśli chodzi o tych znajomych, to taką historykę mogę tylko powiedzieć, jak będący w Kanadzie służbowo jeden z naszych przyjaciół, akurat na Wielkanoc sam się znalazł i spacerował rano po Toronto, czując się bardzo samotny i wyobcowany. I różnego rodzaju ludzie przechodzili, słyszał tylko oczywiście angielski i tak dalej, a nagle usłyszał brzydkie polskie słowo na K, to chciał podbiec, mówi, do tego rodaka i go uściskać po prostu z radości, że coś swojskiego usłyszał. Podobnie mamy zaprzyjaźnionego żeglarza i pisarza, światowego rekordzistę samotnej żeglugi, Andrzeja Urbańczyka, który opuścił Polskę w latach 70. i żyje obecnie u stóp oceanu na Hawajach. Mamy z nim bieżący kontakt i w tych rozmowach, czy też mailach, czujemy praktycznie z każdego jego słowa tęsknotę za ojczyzną, czyli dla niego ta ojczyzna pewnie jest tym minerałem, do którego no z racji różnych już sytuacji, że już ma swoje lata i ekonomicznych i tak dalej, zapewne nie wróci. Także te wędrówki, poszukiwania czasami też nas gdzieś tam wyniosą daleko, daleko, A okazuje się czasem, że może nie trzeba aż tak poszukiwać tego minerału daleko, tylko po prostu zauważyć go gdzieś w pobliżu siebie, prawda? Zazwyczaj tak jest. Zazwyczaj tak jest, że szukamy daleko tego, co jest bardzo blisko. Ta rocznica 50 lat twojej twórczości, którą obchodziłeś parę lat temu, i dzisiejsza płyta, jak pokazują twoją drogę muzyczną? Co byś powiedział, że się zmieniło, albo co jest ciągle tym samym, tym właśnie twoim muzycznym minerałem? Tym muzycznym minerałem jest siłą kombi, jest elektronika, brzmienia elektroniczne. I właśnie ta płyta, która teraz będzie wydana w tym roku z okazji 45-lecia kombi, ona spełnia bardzo, od kilku lat wielu fanów pisało do mnie, żeby tak wrócić jakby do tej elektroniki, bo poprzednia płyta miała też i akustyczne instrumenty i różnego rodzaju tam były współbrzmienia. Natomiast ta płyta będzie, tak jak Minerał Życia, bardzo elektroniczna, i żeby po prostu tak spójnie pokazać ten świat elektroniki, tym bardziej, że z racji izolacji związanej z pandemią, to nawet w pewnym sensie łatwiej nam było elektronicznie nagrywać różnego rodzaju rzeczy indywidualnie w domach i po prostu to przesyłać sobie w formie wave'ów, żeby po prostu ten materiał skonstruować. Dobrze, także to czekamy w takim razie na płytę. Przypomnij tytuł, proszę. Utwór Minerał Życia, płyta jeszcze nie ma tytułu, ale na pewno jakiś tytuł nadamy. Płyta ukaże się gdzieś dopiero, mam nadzieję, w połowie roku, dlatego że chcemy wcześniej pokazać jeszcze przynajmniej ze dwie piosenki z tej płyty. No to będziemy prezentować je na bieżąco, tak jak będą powstawały. Mam nadzieję, że nasi słuchacze będą na nie czekać. I kończymy spotkanie ze Sławkiem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również. I kończymy także audycję Leniwe Przedpołudnie dzisiaj. Kończymy piosenką właśnie Nietykalni. No, żelazny repertuar zespołu Kombi. To akurat nagranie powstawało właśnie indywidualnie w domach muzyków poszczególnych i zostało potem połączone, zmiksowane i za chwilkę je Państwo usłyszą. Ja bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Za chwilkę będzie Ania Kwiatkowska, która znowu Was zabierze w jakieś egzotyczne podróże. Ostatnio opowiadała o grach i to było tak ciekawe, że zaczęłam zastanawiać się, czy nie zacząć grać w brydża, bo podobno to bardzo ciekawa gra, ale na pewno dzisiaj Was także czymś miłym zaskoczy. Życzę udanej, pięknej niedzieli wszystkim Państwu. Do usłyszenia za tydzień. A na koniec Nietykalni. Bądźmy nietykalni dla tych wszystkich paskudnych wirusów.